Przecież wiesz, że nie szukam wcale wojen, żyję z Bogiem i się uczę mieć poukładane w głowie. Skoro pod kopułą koron, rzuć na czachę powiew. Przyciluj parę chwil, nim twą duszę spali płomień. Co się żalisz, człowiek? Przecież zamiast kuć żelazo życia teraz, to czekasz, aż ci układ tych gwiazd coś powie. Przez to tracisz zdrowie i zamykasz umysł na światło wewnętrzne. Wprowadzasz mózg klaustrofobię. Otwarty umysł, ten pojazd do prawdy trudny. Doznany ból był, poznany Bóg w tym i każdy ruch z nim. Staram się wykonać na tej planszy, sił starczy. Sun Tzu pokazał, że wojna to artyzm, więc to całe życie traktuję jak sztukę. Skoro jutra może nie być, po co dawkujesz uczucie? Dzieciak ruchów nieprzemyślanych unika. Zgłosił się do mistrzów duchów i wezwał ich tym do życia. Oddanie, czyli cel w życiu, sens bytu, to dla mnie samo spełnienie. Nie jazda, by mieć tytuł. Dzieciak oddany temu, bo to w ciężkich momentach to dało tlenu. Czasem do walki się warto przemóc. To oddanie, czyli cel w życiu, sens bytu, to dla mnie samo spełnienie. Nie jazda, by mieć tytuł. Dzieciak oddany temu, bo to w ciężkich momentach to dało tlenu. Czasem do walki się warto przemóc. Dawno udowodniłem swe oddanie kulturze, teraz siły w niej zawarte pobudzę. Zwarcie prawie każde odrzucę. Staram się żyć w pokoju, chyba że zobaczyć Jaśka chcesz w trumnie. Moc złych sił, tylko w tym wypadku dopuszczę. Na trujące życie znajdź już otrutkę, czyli pasję i miłość. Pomimo że jest zawsze pod górkę, zawsze, z każdą chwilą większą znacznie masz ulgę. Palec zawsze na spuście, trzymam orient, a to co rodzi przypał ciągle trzymam zawsze na muszce. Trzymasz trawkę to kruś, więc zwijaj gandzie w pibułkę i przypal. A teraz macha do płuc pies. Jak każdy szukam źródła co dzień, uważnie patrzysz i słuchasz na pan, skumasz ten dźwięk. Wpisana moja dusza w ten wers, od teraz na zawsze, i to jest więcej warte niż stuwa czy dwie. Oddanie, czyli cel w życiu, sens bytu, to dla mnie samo spełnienie. Nie jazda, by mieć tytuł. Dzieciak oddany temu, bo to w ciężkich momentach to dało tlenu. Czasem do walki się warto przemóc. To oddanie, czyli cel w życiu, sens bytu, to dla mnie samo spełnienie. Nie jazda, by mieć tytuł. Dzieciak oddany temu, bo to w ciężkich momentach to dało tlenu. Czasem do walki się warto przemóc. To jest flow ze stylem, nie poszczę z rymem. Ziomek z tego troszkę słynie, więc postęp słyszcie dziś. Szybki rozpęd i niszczę beat. Bóg powiedział, Jasiek, twórz historię, a myśli spis. Boli mi to pis i wiesz o tym, ale trzeba się wysilić, by iść i cel odkryć. Mówisz tylko inni są źli, weź odbij, bo czas minie nim skminisz ten beat i sens zwrotki. Chcesz iść z nimi, to idź i trzymaj się z fartem. Chcę dziś, liczysz ten plik, jebasz ten partner. Wiesz o co chodzi, bo najlepiej działasz wtedy, jak dobrze wiesz po co robisz. Oddanie, czyli cel w życiu, sens bytu, to dla mnie samo spełnienie. Nie jazda, by mieć tytuł. Dzieciak oddany temu, bo to w ciężkich momentach to dało tlenu. Czasem do walki się warto przemóc. To oddanie, czyli cel w życiu, sens bytu, to dla mnie samo spełnienie. Nie jazda, by mieć tytuł. Dzieciak oddany temu, bo to w ciężkich momentach to dało tlenu. Czasem do walki się warto przemóc.